na kayo. Kutumo bimba na lalite sheri ipo ya koluka position na kola na bobo. Susi ekote linga motema divose yo posenga kashu mama nokina benda zoto. Nokina bela maladi ana e kanisa ngo yote site nokina benda zoto. Nokina bela maladi ana e kanisa ngo yote site nokina benda zoto. Decide no kina benda zoto. No kina bela maladi. Ana e kanisa ngo decide no kina benda zoto. Ana zonga zonga ana yakaye ana ho ko mama ga divoso ko singa ju ana ho kala pe ya decide chéri ana zonga zonga ana yakaye ana ho ko mama ga ana zonga zonga ana yakaye ana ho ko mama ga ana zonga zonga ana yakaye Anago, go mamaga.